ปล.ต่อจากเยโฮเรื่องของเฮียโฮกับโครงการพับป่าช่วยชาติยังมีอีกมากมีทั้งตอนที่ไปแจกต้นพับป่าย่านพัดพงในผับและบาร์อาโกโก้เฮียโฮได้อะไรกลับมาตอนที่ไปโดนตำรวจจับยกทีมที่สัตหีบหาทางแก้ไขกันอย่างไรตลอดจนกระทั่งตอนโดนหลวงตาแกล้งลองใจอีกทีก็โดนหลวงตาไล่มีอีกหลายเรื่องเล่ากันจนถึงงานปิดโครงการช่วยชาติเลยครับผมนัดคุยกับเฮียโฮที่วัดป่าบ้านตาดเพราะได้ยินได้ฟังมาตลอดว่าเฮียโฮทุ่มเททำงานด้วยสติปัญญาใช้ไหวพริบงัดไม้เด็ดออดอ้อนทั้งรุกทั้งรับตลอดงานพระป่าช่วยชาติเพื่อถวายหลวงตาอย่างสุดตัวหลายท่านคงมีความรู้สึกเหมือนกับผมคือมีความปีติร่วมอนุโมทนากับเฮียโฮด้วยที่ได้ประสบความสำเร็จในการลงมือคุมทีมทำงานแจกต้นพระป่าทั่วประเทศด้วยความอุตสาหะวิริยะไม่ห่วงแม้ชีวิตของตัวเองคอยให้กำลังใจลูกทีมทุกคนด้วยวิธีการต่างๆตามสถานการณ์ด้วยธรรมะที่ผุดขึ้นมาในขณะนั้นมีศิลปะในการเจรจาต่อรองขอแจกต้นพับป่าไปตามที่ต่างๆแม้พบอุปสรรคขวากหนามทิ่มแทงเอาจนเกือบหมดกำลังใจแต่ก็ได้ธรรมะได้บุญจากการที่เฮียโฮมีความตั้งใจทำงานถวายท่านพ่อหลวงตามหาบัวมาประคองให้ทำงานได้ลุล่วงอย่างน่าอัศจรรย์ผมคุยกับเฮียโฮอยู่2วันก็หลายชั่วโมงทีเดียวได้สัมผัสความรู้สึกข้อคิดและเห็นคุณค่าของความจงรักภักดีของทุกคนที่มีต่อองค์พระหลวงตาทำให้ผมต้องสะอึกในอกจากความสงสารเห็นใจและเสียใจที่ไม่ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับแกสิ่งที่นำมาเล่าให้ทราบกันในเล่ม2นี้เป็นเพียงเหตุการณ์ส่วนน้อยโปรดติดตามผลงานของเฮียโฮต่อไปได้ในเล่ม3ซึ่งเป็นเล่มสุดท้ายของหนังสือชุดหลวงตาวัดป่าบ้านตาดรวมเรื่องเล่าสิ่งที่เห็นขอปรบมือและกราบขอบพระคุณเพื่อนๆน้องๆทั้งหลายที่ได้ทุ่มเททั้งชีวิตถวายแด่องค์หลวงตามหาบัวพ่อแม่ครูอาจารย์ของพวกเราเพื่อหวังเพียงผืนธงธรรมไว้คลุมร่างพวกท่านได้ช่วยชาติแทนพวกเราผมขอขอบพระคุณแทนลูกหลานเหลนโหลนในอนาคตที่พวกท่านได้ช่วยรักษาชาติโดยธรรมะและการรู้แจ้งเห็นจริงของหลวงตาผู้ซึ่งผมขอสรรเสริญว่าเป็นพระอรหันต์ผู้มีวาจาสิทธิ์หวังว่าทุกท่านคงเห็นด้วยกับผมและพบกันใหม่ในเล่ม3ครับบทความเกริ่นนำและปิดท้ายโดยคุณหลวงเรื่องเล่าโดยคุณโฮเสียงอ่านโดยโจโฉ ให้ยิ้มและสู้อดทนไม่นานเรื่องร้ายจะผ่านไปสิ่งที่เจอที่เห็นอยู่อยากรู้ไหมว่าทำไมว่าเพราะอะไรต้นเหตุคือใครที่ไหนกันสิ่งที่เธอนั้นต้องเจอสิ่งที่เธอต้องทุกข์ต้องทนฟ้าโทษดาวแต่ในความจริงที่เป็นทุกการได้มาเพราะเธอจะร้ายจะดีมันอยู่ที่ตัวเธอนั่นเองอยากให้ลองดูเรื่องกันคือการประทังของเธอแม้คิดในใจ